Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 11 dzień lutego, minęła 17, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Śledczy z Lublina, a nie jak dotąd z Białegostoku, mają się zająć sprawą fałszowania podpisów przed wyborami w 2014 roku. Chodzi o listę Młodzieży Wszechpolskiej, którą kierował obecny wiceminister cyfryzacji. 3 dni ma trwać żałoba po śmierci Jana Olszewskiego. Pogrzeb byłego premiera w sobotę. A ratownicy ostrzegają, w góry wróciła zima. Szlaki są śliskie i coraz mocniej wieje. Śledztwo dotyczące fałszowania podpisów na listach Młodzieży Wszechpolskiej przed wyborami samorządowymi w 2014 roku zostało przeniesione z Białegostoku do Lublina. Nie wiadomo jeszcze, która prokuratura je poprowadzi do Lublina. Nie dotarły wszystkie akta sprawy, liczące około 200 tomów. A w sobotę superwizjer TVN24 wyemitował reportaż dotyczący śledztwa w sprawie fałszowania podpisów pod listami poparcia kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Wówczas prezesem tej organizacji był Adam Andruszkiewicz, obecny wiceminister cyfryzacji. Według dziennikarzy z dokumentów prokuratury, do których udało im się dotrzeć, wynika, że kiedy jesienią ubiegłego roku śledczy chcieli wezwać Andruszkiewicza i przeszukać jego biuro, odebrano im akta sprawy. A prokuratura krajowa 2 dni temu poinformowała, że trwa postępowanie dyscyplinarne dotyczące zbyt opieszałego prowadzenia przez białostockich prokuratorów tego śledztwa oraz roli, jaką miałby w tej sprawie odegrać Adam Andruszkiewicz. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyznał dziś, że doszło do uchybień w tym śledztwie. 1,5 roku pierwszego tego postępowania był wystarczający czas, aby sprawę już wszechstronnie wyjaśnić. Po kontroli i analizie sprawy dokonanej przez prokuraturę krajową doszło do wskazania poważnych wytycznych i w związku z brakiem ich realizacji zastępca prokuratora generalnego pan Krzysztof Sierak wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowań wyjaśniających konsekwencji dyscyplinarnych wobec tych, którzy dopuścili się daleko idących zaniechań w tym postępowaniu. Wiceminister Andruszkiewicz zapewnia, że nigdy nie fałszował ani nie kazał fałszować podpisów. Politycy Platformy Obywatelskiej chcą, żeby informacje na temat śledztwa przedstawiono na posiedzeniu Sejmu, mówi poseł tej partii Andrzej Halicki. Kilkuletni proces, który ma miejsce w bardzo łatwej przecież sprawie, powinien być już dawno zamknięty na wokandzie sądowej. Tymczasem widać wyraźnie, że prokuratura, a zwłaszcza pani prokurator regionalna, pani Pieniążek, robi wszystko, by te postępowania nie kończyły się finałem. Platforma Obywatelska domaga się też dymisji Adama Andruszkiewicza ze stanowiska wiceministra cyfryzacji. Pogrzeb byłego premiera Jana Olszewskiego w sobotę. Takie informacje przekazał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Były premier zmarł w czwartek w Warszawie w wieku 88 lat. Pogrzeb poprzedni kilkudniowa żałoba narodowa. Żałoba najpewniej będzie trwała od czwartku do soboty, natomiast pogrzeb odbędzie się w sobotę, mam nadzieję, z pełną powagą dokonany przez wszystkich Polaków. W holu kancelarii premiera wystawiona jest księga kondolencyjna, do której można się wpisywać. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w czasie PRL-u, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony orderem Orła Białego. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Silny wiatr w górach, nawet do 80 km na godzinę, zapowiadają synoptycy. Do tego opady śniegu. Ratownicy Topru apelują więc do osób, które spędzają ferie w górach, o zachowanie ostrożności i o to, żeby odpowiednio przygotowały się do wyjścia na szlaki. W wyższych partiach gór jest bardzo ślisko. O warunkach w górach informuje naczelnik Topru Jan Krzysztof. Zagrożenie lawinowe jest umiarkowane lub niskie, czyli pierwszy, drugi stopień na zmianę. Problemem jest przede wszystkim bardzo silny wiatr i zlodowaciałe całe stoki. Tutaj więcej mamy w tej chwili przypadków upadku po zlodowaciałym śniegu niż problemów lawinowych, a więc tutaj adekwatne do tego wyposażenie, raki, czekan i odpowiedni wybór trasy. Być może nie za wysoko, bo te zapowiadane wichury będą te warunki dramatycznie pogarszać. Trudne warunki dla turystów są także w niższych górach. W Karkonoszach i na Babiej Górze obowiązuje 2. stopień zagrożenia lawinowego, w Bieszczadach 1. najniższy. Aż 7-krotnie w minionym tygodniu myśliwce NATO startowały do rosyjskich samolotów wojskowych nad Morzem Bałtyckim. Nie wszystkie maszyny miały bowiem włączone urządzenia pozwalające na ich identyfikację i nie wszystkie przedstawiły wcześniej plan lotu. Kamil Zalewski. 5 lutego myśliwce pełniące misję Baltic Air Policing zlokalizowały rosyjski samolot wojskowy An-26, który leciał do obwodu kaliningradzkiego. Dzień później myśliwce NATO rozpoznały lecący także w kierunku Kaliningradu bombowiec Il-22. Towarzyszyły mu rosyjskie myśliwce wielozadaniowe Su-35. Tego samego dnia rozpoznano też dwa samoloty Su-24M lecące bez włączonych transponderów. 7 lutego maszyny NATO aż trzykrotnie były podrywane w powietrze. Tego dnia piloci rozpoznali samoloty An-26 i Il-22 oraz myśliwce Su-35 lecące do obwodu kaliningradzkiego. 8 lutego piloci rozpoznali rosyjskiego Iła-78. Samolot leciał tą samą trasą i tym razem oprócz włączonego transpondera został wcześniej przedstawiony jego plan lotu. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Dodajmy, że na Litwie w ramach misji NATO stacjonują polskie samoloty F-16. Kończymy ten serwis trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Kiedy gra 9 ekipa z 15 w tabeli, trudno zakładać fajerwerki. Tym razem może być inaczej. W ostatnim spotkaniu pierwszej po zimowej przerwie kolejki Lotto Ekstraklasy Górnik w Zabrzu spotka się z Wisłą. Nie ma co przypominać wyboistej drogi Białej Gwiazdy do tego meczu. Najważniejsze, że klub istnieje i chyba wychodzi powoli, na prostą. W każdym razie oczy kibiców piłki będą dziś zwrócone na Wiślaków, w tym na wracającego do kraju po wielu latach Kubę Błaszczykowskiego. Cieszę się, że ta historia gdzieś się zatoczyła koło, że pozwoliła mi i zdrowie pozwoliło mi i gdzieś tak los tak to wszystko poprowadził, że mogę tutaj dzisiaj być i, no i zobaczymy. No zobaczymy, co będzie dalej, co życie przyniesie, bo wiem, że pokora w sporcie, a szczególnie w piłce nożnej, jest jedną z ważniejszych rzeczy. Stwierdził Kuba Błaszczykowski. Posłuchajmy jeszcze trenera Górnika Marcina Brosza. Ten przed meczem stawia sprawę jasno. Chcemy zrobić wszystko, żeby punkty zostały w Zabrzu, natomiast tak naprawdę ten jeden mecz to jest początek pewnego etapu. Ten poniedziałkowy mecz chcemy dać sobie, ale i kibicom odpowiedzi na wiele, wiele pytań. Patrzymy na siebie, patrzymy jak się najlepiej przygotować, to też często podkreślam i jak gdyby to nie jest żadna nowość. Kibice przychodzą na Górnika, chcą zobaczyć Górnika zaangażowanego, chcą zobaczyć Górnika, który gra od pierwszej do ostatniej minuty i Górnika, który wygrywa. Początek meczów Zabrze o 18:00. Pozostając przy piłce, teraz o nowej robocie José Mourinho. Z poprzedniej na Old Trafford wylano go z hukiem, może dlatego nie wraca od razu na ławkę trenerską. Na razie będzie się bawił w eksperta w programie poświęconym Lidze Mistrzów w jednej z telewizji rosyjskich. Znając oczekiwania finansowe Portugalczyka, mógł właśnie zostać najlepiej opłacanym ekspertem sportowym na świecie. Narciarze, ci najlepsi też zarabiają nieźle, ale daleko im do gwiazd futbolu. W alpejskich mistrzostwach świata liczy się głównie prestiż. W tych trwających w Ore w Szwecji po pierwszej konkurencji po zjeździe w kombinacji prowadzi Włoch Dominik Paris. Drugi jest Amerykanin Ryan Cochran-Ziegle, trzeci Norwek Aleksander Omot Kilde. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Niemiec Maximilian Reinelt, wioślarski mistrz olimpijski z Londynu. Miał zaledwie 30 lat. Zmarł podczas jazdy na nartach w Sankt Moritz, gdzie przebywał na urlopie. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny jego śmierci. A znów o sporcie za 2 godziny. W nocy bez opadów tylko na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach kraju na zmianę. Raz deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od -2 do stopnia powyżej zera. W obszarach podgórskich od -7 do -2. Uwaga na silny wiatr. Na wybrzeżu w porywach do 80 km na godzinę. Wysoko w górach do 70 km. Wtorek z szansami na chwilę ze słońcem na północnym zachodzie i północnym wschodzie. W pozostałych regionach sporo chmur przynoszących opady śniegu. Temperatura od 0 do 4. Na obszarach podgórskich od -4 do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMark są super fajne produkty na walentynki. A to... Kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Ekstra rabaty na smartwatche. Tylko do 14 lutego, kupując dowolny smartwatch, otrzymasz 10% jego wartości na karcie podarunkowej MediaMarkt. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit.

No ale pracują, to są młodzi ludzie, którzy dopiero startują w życiu. Na takim poziomie słowa i mówienia o tym warto to zmieniać, że to są osoby nie cukrzycy, nie osoby chore na cukrzycę, tylko osoby z cukrzycą. Tak jak ja mam dzisiaj ze sobą plecak, jestem człowiekiem z plecakiem, a nie człowiekiem plecakiem. Po prostu ten plecak mi towarzyszy, on może być cięższy, lżejszy, ale oprócz tego ja jestem człowiekiem ze swoimi marzeniami, prawami i tak samo osoby, które są chore. Jacy my jesteśmy jako społeczeństwo, bo mówimy tu o godności osób, które zmagają się z jakimiś schorzeniami. Jak pani nas ocenia? Uważam, że ludzie są fantastyczni. Widzę taki postęp w uświadomieniu, jak podejść do osoby, w moim przypadku niewidomej. Pani Małgorzata Pacholec straciła wzrok zaraz po ukończeniu studiów. Ludzie nie łapią mnie i nie przeprowadzają, tylko pytają, czy mam pani pomóc. Dzisiaj nawet pan w metrze pytał, to jak to jest, które ramię mam pani podać, bo wiem, że muszę podać ramię. Tak, nie jest tak z nami źle. Nie, taka pomoc osobie niepełnosprawnej to jest taka wymiana. Ja jestem tą osobą, która potrzebuje pomocy, a ten, kto pomaga, też ma radość z tego, że jest użyteczny. Z tego raportu wynika, że Polacy nadal opiekują się, głównie nie instytucje, tylko rodzina. Kiedyś właściwie był taki zwyczaj rodzin wielopokoleniowych. Mecenas Dorota Karkowska, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. I jakby naturalną było rzeczą, że my się opiekujemy swoimi rodzicami, dziadkami, bliskimi. Oddanie gdzieś do zakładu opiekuńczego to wręcz afront. Ale proszę zwrócić uwagę, że czasy się zmieniają, formy zatrudnienia się zmieniają. Puściliśmy dzieci do innych krajów i my już jesteśmy w innej sytuacji, gdzie jak zachorujemy, niekoniecznie nasze dziecko będzie mogło do nas przyjechać i być z nami tyle, ile potrzebujemy. W krajach zachodnich jednak starsze osoby mają taką instytucjonalną opiekę. U nas ta słowiańska natura każe nam opiekować się swoimi rodzicami, ale będzie nas coraz mniej tych młodszych, dużo ich wyjechało. Trochę się martwię o te osoby starsze, niepełnosprawne. Oczywiście, że instytucjonalna opieka państwa jest niezbędna. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. To jest wyzwanie tak naprawdę dla i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia, ponieważ będziemy musieli sprostać wyzwaniom demograficznym. A jakie są państwa doświadczenia? Czekamy na telefony 2 2 i 7 3. Tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Niebawem temat zagraniczny u nas. Mija 40 lat od islamskiej rewolucji w Iranie. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation. Well, who'd you think you're talking to? A już teraz u nas zapowiadany temat zagraniczny w studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry, a moim gościem jest Bartosz Wiśniewski, amerykanista, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Konferencja bliskowschodnia w Warszawie już za 2 dni. Rozmowy głównie mają dotyczyć Iranu. Czas konferencji zbiega się z rocznicą powstania Islamskiej Republiki Iranu. 40 lat temu rewolucja doprowadziła do ucieczki szacha. Kraj przestał być po 2,5 tysiąca lat monarchią, a stał się państwem o wyjątkowym na świecie systemie sprawowania władzy. Na Bliskim Wschodzie wyrosło państwo, które Europa i Ameryka wielokrotnie krytykowała i karciła sankcjami, traktowała także jako zagrożenie kraj, który chce wyprodukować broń atomową. Władza w Iranie należy do duchowego przywódcy, najwyższego przywódcy Rahbara, kontrolującego wybrane w wyborach władze, w tym prezydenta. Pierwszym Rahbarem był już nieżyjący Ajatollah Ruhollah Khomeini. I kiedy 1 lutego 1979 roku wrócił z wygnania z Francji na lotnisku i w całym Teheranie, witały go miliony Irańczyków. Uderzę ten rząd prosto w twarz, a powołam taki, który będzie dla ludu. Mówił Khomeini zgromadzonym, co natychmiast przekazały zdumionemu światu zachodnie media. Rewolucjoniści zaczęli atakować bazy wojskowe i posterunki policji. Powołany przez szacha rząd ustąpił, część ministrów rozstrzelano, a 11 lutego armia oświadczyła, że odstępuje od walki. Religią dominującą w Iranie jest odłam islamu, szyizm. Duchowny Hodżatul Islam Hamid Maleki opowiadał mi w religijnym centrum w mieście Kom, czym dla niego było przybycie, jak powszechnie mówią w Iranie, imama Khomeiniego. Był wtedy w Hamadanie, 400 kilometrów od Teheranu. W naszym meczecie powiedziano o powrocie imama. Kto chce jechać, pytano. Natychmiast się zdecydowałem. Wyruszyło 30 autokarów, jechaliśmy całą noc. Nie mogliśmy od razu go zobaczyć, tyle było osób. Dopiero w następnych dniach zobaczyliśmy imama. To są moje najsłodsze życiowe wspomnienia. Od tamtego momentu wizerunek polityki Iranu jest jednoznaczny i kojarzy się ze sloganami wykrzykiwanymi w każdy piątek w teherańskim meczecie Mosalla. Śmierć Ameryce! Śmierć Ameryce! Jednak po 40 latach idea rewolucji, ostrych norm religijnych i wrogości wobec Zachodu nie jest już tak popularna wśród Irańczyków, o czym przekonywał mnie w Teheranie Thomas Erdbring, dziennikarz New York Timesa, mieszkający w Iranie od 17 lat. Rządzący muszą wycofać się ze swoich co bardziej radykalnych pod względem moralności pomysłów. Możemy mówić o pewnym rodzaju ideologicznego bankructwa tego systemu. I to ma związek z tym gwałtownie zmieniającym się społeczeństwem. Ale czy system polityczny działa? Czy zapomniano coś w nim zmienić? Ten kraj, ten system powstał 40 lat temu. Ci sami, którzy wzniecili rewolucję 40 lat temu, są cały czas u władzy. Rzeczywiście na ulicy w Teheranie zadziwił mnie młody człowiek, student, który bez wahania powiedział, kto jest winny temu, że Iran znalazł się w kryzysie ekonomicznym, obłożony amerykańskimi sankcjami. Prezydent Rouhani i przywódca, czyli przywódca duchowy Khamenei. Oni i ich rodziny sprzedają dobra kraju od 40 lat. To nie Trump jest winny? Nie, nasz rząd. Iran is deliberately causing maximum problems. Iran is a threat to world peace. I will do everything in my power to prevent Iran from obtaining. I kolejny raz w ciągu 40 lat słychać z Zachodu, nie ze wszystkich krajów, te same słowa o zagrożeniu, jakie stanowi Islamska Republika Iranu. America will not be held hostage to nuclear blackmail, and we will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. I ten ostatni to oczywiście Donald Trump, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, który mówi, że Ameryka nie będzie zakładnikiem, nie da się szantażować tym, którzy mówią śmierć Ameryce, czyli reżimowi w Teheranie, a wcześniej Barack Obama, który mówił, że nie pozwoli, by Iran osiągnął moc taką, by wybudować bombę jądrową, i premier Wielkiej Brytanii Tony Blair był oczywiście, a w studiu cały czas Bartosz Wiśniewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. No rzeczywiście Amerykanie wiedzą, co robią, nakładając sankcje. Pan jeździ do Stanów Zjednoczonych, był ostatnio w Izraelu, w Arabii Saudyjskiej, czyli u koalicjantów antyirańskich. Czy oni rzeczywiście chcą tej zmiany reżimu? Ta antyirańskość ma inny wymiar w Stanach Zjednoczonych, inny wymiar w Arabii Saudyjskiej i inny wymiar w Izraelu. Więc nie możemy oczywiście wrzucać tego do jednego worka. W Izraelu rzeczywiście taka widoczna antyirańskość administracji Trumpa jest odbierana z dużą nerwowością. Izraelczycy obawiają się, że są w otoczeniu prezydenta Trumpa politycy, którzy chcieliby nawet zmiany reżimu w Teheranie, co z punktu widzenia bardzo pragmatycznie myślących Izraelczyków byłoby scenariuszem niezwykle, niezwykle ryzykownym. I niebezpiecznym. I niebezpiecznym. Co ciekawe, zarówno w przypadku Izraelczyków, jak i w przypadku saudyjskich ekspertów, analityków, zdaje się wyczuć daleko idący sceptycyzm co do tego, czy Amerykanie rzeczywiście wiedzą, co robią na Bliskim Wschodzie. Izraelczycy mówią, że rzeczywiście długofalowo Stanom Zjednoczonym zależy na tym, żeby się z Bliskiego Wschodu wycofać, co uważają za scenariusz skrajnie niekorzystny. Chcieliby jednak nie być tą pierwszą i ostatnią linią obrony, nazwijmy to w ten sposób, przed Iranem. Z drugiej strony chwalą sobie to, że w porównaniu z administracją Obamy, administracja Trumpa daje Izraelowi stosunkowo dużą swobodę działania. Natomiast Izraelczycy mówią, broń Boże, nie chcemy Iranu w jakikolwiek sposób prowokować. Przeciwnie, to my, jeżeli staniemy się ofiarą prowokacji, ataku, to może być przekroczenie jakiejś czerwonej linii. Z kolei Saudyjczycy bardzo krytycznie odnoszą się do polityki administracji Trumpa wobec procesu bliskowschodniego procesu pokojowego, czyli konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Z punktu widzenia większości państw arabskich, nie wszystkich, Stany Zjednoczone nie są już tym honest broker, tak, czyli tym uczciwym pośrednikiem w konflikcie izraelsko-palestyńskim, z uwagi na to, co stało się w związku z przeniesieniem ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy, w związku z obcięciem pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków w strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Więc wśród saudyjskich, i wśród izraelskich ekspertów jest daleko idący sceptycyzm co do tego, czy ten leadership amerykański na Bliskim Wschodzie rzeczywiście wspomaga jego stabilizację, czy wprost przeciwnie. No ale ten leadership w postaci na przykład ambasadora w Berlinie amerykańskiego, który mówi o tym i ostrzega kraje Unii Europejskiej, jeżeli będziecie robili interesy z Iranem, to są ostatnie jego słowa, no to będą bardzo poważne powody, by z wami inaczej zacząć działać, prawda? Grozi w ten sposób. Ten ambasador zasłynął z bardzo barwnych wypowiedzi również na inne tematy. Natomiast to, co jest istotą w tej chwili, jak sądzę, strategii amerykańskiej w regionie, to jest rozpoczęcie dialogów w bardzo szerokim, inkluzywnym, ale nie powszechnym formacie. Przede wszystkim z partnerami europejskimi na temat tego, jak powinna wyglądać architektura bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Takiej rozmowy w takim szerokim gronie nie mieliśmy prawdopodobnie od roku 91, kiedy Stany Zjednoczone wychodziły zwycięsko z wojny przeciwko Irakowi. Właściwie nie tylko Stany Zjednoczone, co koalicja pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Wówczas administracja Busha seniora miała gigantyczną wiarygodność wśród sojuszników na Bliskim Wschodzie, sojuszników arabskich, również jeżeli chodzi o Izrael. Przypomnę, że Izrael był podczas pierwszej wojny Zatoce Perskiej w 1991 roku atakowany właśnie przez Irak, właśnie w nadziei na to, że przyłączy się do interwencji sojuszniczej i w ten sposób odwróci losy tego konfliktu. Więc mamy w tym tygodniu w Warszawie może nie tyle szansę na to, żeby nawiązać do procesu, który zapoczątkował się i którego i przełamać ten impas, tak? Którego kulminacją były porozumienia madryckie. Natomiast na pewno jest to szansa na to, żeby rozpocząć pewien proces rozmowy na temat tego, jak będzie wyglądał Bliski Wschód, kiedy Stany Zjednoczone, co wiele na to wskazuje, będą bardzo powoli, ale konsekwentnie pozbywać się coraz więcej odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa w tej części świata. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Europy, z punktu widzenia również wspólnoty transatlantyckiej, jest to proces, w którym powinniśmy uczestniczyć, ponieważ konsekwencje odczujemy w jedną i w drugą stronę odczujemy przede wszystkim my. W Warszawie spotkają się wysłannicy i delegacje amerykańska, czyli sekretarz stanu Mike Pompeo, wiceprezydent Mike Pence. Z drugiej strony będzie też reprezentacja Arabii Saudyjskiej, będzie premier Netanyahu. To też jest ciekawe, że spotkanie będzie między innymi musiało dojść do spotkania Arabii Saudyjskiej z Izraelem w sprawie procesu pokojowego palestyńsko-izraelskiego. Czy myśli pan, że tutaj mogą nastąpić jakieś, dowiemy się o jakichś prognozach czy projektach planu pokojowego, o którym Amerykanie już mówią od półtora roku. Będzie też przecież zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, autor podobnoż tychże propozycji. Amerykanie mówią o tym deal stulecia. Tak. Trump mówi o tym deal stulecia, Trump jest, no, lubi mówić o tych dealach, które on potencjalnie może zawrzeć, jako tych, które są przełomowe. Natomiast rzeczywiście prawdopodobnie usłyszymy nieco szczegółów na temat amerykańskiego planu pokojowego. Natomiast ja nie spodziewałbym się, że usłyszymy wszystko, przynajmniej do kwietnia, czyli wtedy, kiedy będzie już po wyborach w Izraelu. Amerykanie nie chcą, aby kwestia propozycji pokojowych stała się przedmiotem kampanii wyborczej. Oczywiście ona nim będzie. Natomiast Amerykanie nie chcą komplikować sytuacji premiera Netanyahu. To po pierwsze. Po drugie, trzeba się zastanowić bardzo poważnie na temat tego, jaka jest w ogóle wiarygodność amerykańska w tej chwili, jeżeli chodzi o bycie tym pośrednikiem w kwestiach arabsko-palestyńsko-izraelskich. Otóż z jednej strony... Przy udziale Arabii Saudyjskiej przy oczywiście. Udziale Arabia, no to musi być. Arabia Saudyjska odnosi się niezwykle krytycznie do działań amerykańskich wobec Palestyńczyków i tutaj upatruje naprawdę dużej inwestycji, równie czasu, kapitału politycznego, który Amerykanie przez ostatnie kilkanaście miesięcy raczej trwonili, a nie zbierali. Ale zobaczymy, może na tej konferencji będzie jakiś fragment jakiegoś projektu, który okaże się jeśli nie na tej konferencji, to być może w toku pracy grup roboczych, które podczas tej konferencji będą powołane i które zajmą się wieloma problemami bezpieczeństwa, które na Bliskim Wschodzie w tej chwili występują. Bartosz Wiśniewski, amerykanista, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Panowie, bardzo dziękuję. Minęła 17:30. W Trójce czas na skrót wiadomości. W studiu już Artur Ewertowski. Konsul Sławomir Kowalski uznany za persona non grata w Norwegii. To uniemożliwia mu dalsze wykonywanie funkcji, powiedział tym wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski. Jak dodał, to decyzja skrajnie nieuzasadniona. Niedawno konsul pomagał jednej z rodzin, której norweski urząd odebrał dzieci. Został między innymi wyprowadzony przez policję. Był zaangażowany także w inne podobne sprawy. Norweski resort dyplomacji nie potwierdził, że to jest powodem jego wydalenia. W południe w warszawskiej prokuraturze okręgowej rozpoczęło się przesłuchanie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Sprawa ma związek z planami budowy dwóch wież w Warszawie przez spółkę Srebrna. Biznesmen domaga się od spółki 40 milionów złotych za nieopłaconą fakturę. Przed wejściem na przesłuchanie nic nie mówił. Premier Katalonii Quim Torra zapowiedział możliwość ogłoszenia jednostronnej niepodległości regionu. Zadeklarował, że jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Stwierdził też, że jego gabinet sprzeciwia się systematycznemu blokowaniu przez rząd w Madrycie organizacji katalońskiego referendum niepodległościowego. Jutro rusza proces 12 katalońskich polityków. Są oni oskarżeni o bunt, rebelię i malwersację środków publicznych w związku z organizacją referendum niepodległościowego w 2017 roku. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 roku wzrosły o 7,7% w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku. Taką informację opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. Przeciętna płaca w ostatnim kwartale ubiegłego roku wynosiła 4863,74 zł brutto. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w całym 2018 roku w stosunku do 2017 wyniósł 5,3%. No i minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreśla w tym kontekście, że wskaźniki te odzwierciedlają bardzo dobrą sytuację naszej gospodarki. Myślę, że te dane przede wszystkim odzwierciedlają raz jeszcze dobrą kondycję polskiej gospodarki, że temu wyjątkowo rekordowemu wzrostowi gospodarczemu ponad 5% za ubiegły rok towarzyszy także zwiększone wynagradzanie pracowników. Minister przypomina, że wzrost wynagrodzeń to jedno z założeń zapisanych strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. GUS poinformował też, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w całym 2018 roku to 4585,03 zł brutto. W ubiegłym roku Polska sprzedała za granicę towary za ponad 940 miliardów złotych, a sprowadziła za ponad 961 miliardów złotych. Ujemne saldo wyniosło więc 21 miliardów 400 milionów złotych, podaje GUS. W porównaniu z 2017 rokiem eksport wzrósł o 6,5%, a import o 9,3%. Ekonomista z PKO Banku Polskiego dr Marcin Czaplicki mówi, że zawsze w okresie, kiedy gospodarka jest na pełnych obrotach, rośnie popyt wewnętrzny, a za nim import. I w takim okresie zazwyczaj w przypadku naszej gospodarki import przewyższał eksport. takiej sytuacji tworzy się deficyt na rachunku towarowym, czyli w handlu towarami. Natomiast tu jeszcze mieliśmy jeden czynnik, który dodatkowo, można powiedzieć, uderzył nie tylko w polski eksport, ale ogólnie w eksport na całym świecie. Mianowicie problemy, w szczególności w gospodarkach rozwijających się. W opinii eksperta wielkość deficytu na razie nie jest niepokojąca. W najbliższej przyszłości też nie powinno być powodów do niepokoju. Ogólnie my patrzymy na obroty handlowe w ujęciu nie tylko towarowym, ale także w ujęciu obejmującym sektor usług. A w sektorze usług mamy bardzo wysoką nadwyżkę i to z naddatkiem przewyższa ten deficyt towarowy. No i czyni naszą gospodarkę niewątpliwie dużo bardziej stabilniejszą niż ona była jeszcze kilka lat temu. Naszym najważniejszym partnerem handlowym pozostają oczywiście Niemcy. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się minimalnym, prawie niezauważalnym wzrostem WIG-u 20, 0,01%. Szeroki indeks WIG zanotował spadek o 0,1%. Obroty wyniosły ponad 767 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,80 zł, za euro 4,31 zł, za dolara 3,81 zł. No i za funta brytyjskiego 4 zł i 92 grosze. W nocy bez opadów w województwie lubuskim, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, w pozostałych regionach deszcz, gdzieniegdzie w towarzystwie śniegu. Temperatura od minus 2 do stopnia powyżej zera. W obszarach podgórskich od minus 7 do minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przepis na sukces w biznesie? Wykorzystaj najlepszą okazję, jaką stwarza początek roku. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj noworoczny rabat na ostatnie gotowe do odbioru wany z rocznika 2018. Skorzystaj z promocyjnego leasingu 102% i ochrony gwarancyjnej wydłużonej do 4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofar. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty pozostały do godziny 18. W Światowym Dniu Chorego pytaliśmy, jak osoby doświadczone przez los, osoby chore, osoby starsze traktowane są w naszym społeczeństwie. W tej sprawie pani Jadwiga. Ja chciałam zabrać głos w sprawie opieki dzieci nad swoimi starymi rodzicami, ewentualnie innymi osobami w rodzinie, które wymagają takiej opieki ze względu na wiek i chorobę. Otóż u nas nie ma żadnego wsparcia dla dziecka, które chciałoby się zaopiekować swoim starym rodzicem. Jest jeszcze aktywne zawodowo. 2 tygodnie zwolnienia w ciągu roku to naprawdę zdecydowanie za mało. I jeszcze pan Włodzimierz. Ja mam akurat 2 starszych rodziców w tej chwili i opieka nad nimi jest bardzo trudna. Dom spokojnej starości, który jest w okolicy, kosztuje 3000 zł miesięcznie. Nie stać mnie, żeby umieścić 2 rodziców, nawet 1 rodzica w takim domu pomocy społecznej, ponieważ ich emerytura starcza na 1/3. Bardzo dziękujemy za ten głos. 3000 zł w domu spokojnej starości. Wie dwójki, 7 trójek, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listy od Państwa, czekamy na telefony. Zapraszamy do Trójki. A u nas czas na kolejny temat. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oddalił dziś wniosek syna żołnierza wyklętego Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, o zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone mu przez system totalitarny. Zbigniew Kuraś domagał się 1 000 000 zł odszkodowania i 50 000 zł na postawienie symbolicznego nagrobka ognia. W sądzie była Monika Chrobak. Według sądu pozew Zbigniewa Kurasia nie spełnia wymaganych ustawowo przesłanek do wypłacenia zadośćuczynienia. Konieczne jest łączne ustalenie, że czyn danej osoby miał charakter działalności na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Sędzia Anna Pater. Że represje organów państwa nastąpiły w bezpośrednim związku z taką właśnie działalnością. Sędzia Anna Pater powiedziała, że materiały dotyczące działalności Józefa Kurasia, które zostały dostarczone przez Instytut Pamięci Narodowej, nie zawierają pełnych danych, które pozwalałoby na jednoznaczną ocenę jego działalności. Ja zwrócę uwagę na jeden element, mianowicie ten, że Józef Kuraś Ogień do dnia dzisiejszego jest postacią kontrowersyjną, a jednocześnie jego osoba doczekała się szeregu różnych opracowań i wydawałoby się, że informacja Instytutu Pamięci Narodowej powinna być jednak nieco szersza. Po wyjściu z sali sądowej mecenas Anna Bufnal, reprezentująca Zbigniewa Kurasia, powiedziała, że jest zaskoczona orzeczeniem sądu i zapowiedziała apelację. Opinia IPN-u była niezwykle precyzyjna. Odnosiła się do tych wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia w tym postępowaniu. Od działalności niepodległościowej, po okoliczności, które doprowadziły do śmierci, mam poczucie, jakbyśmy czytali troszeczkę inne opinie. W związku z tym, to co pragniemy zaznaczyć, dla nas ta sprawa się nie zakończyła. Zaskoczenia nie kryje też Jerzy Basiaga, prezes Fundacji Osądź Mnie Boże imienia księdza Władysława Gurgacza, która zajmuje się m.in. godnym upamiętnieniem żołnierzy wyklętych. Ja byłem przekonany, że będzie jakieś odszkodowanie dla tej rodziny. Dla mnie to był bohater. Miał bardzo dużą grupę ludzi za sobą na Podhalu, bardzo odważny, bardzo bojowy w walkach i zależało mu na tym, żeby Polska była Polską. Przyglądam się wielu sprawom, kiedy nowokandydat wchodzą sprawy związane z polskim podziemiem niepodległościowym po roku 1944. Historyk wojskowości dr Lech Kowalski. Te sprawy na tej wokandzie są rozpatrywane tak, jakby próbowano zatrzymać ten pochód przywracania do historii naszego państwa tychże, którzy ważyli się po 1944 roku podnieść rękę na komunistów i na sowieckich okupantów, którzy tutaj pozostali w Polsce już na wiele dekad. Absolutnie się nie sprzeniewierzył, bo uczciwie za Polskę walczył jednoznacznie, bo miał do stracenia bardzo dużo i właściwie wszystko stracił, bo stracił i rodzinę, i majątek, i życie własne. Jesteśmy dzisiaj wolni właśnie dzięki niemu między innymi. Podczas II wojny światowej Józef Kuraś był między innymi żołnierzem oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. Po wojnie tworzył struktury Milicji Obywatelskiej i był szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Targu. Po krótkiej służbie powrócił do działalności partyzanckiej, tworząc grupę walczącą z komunistycznymi władzami na Podhalu. Zginął w lutym 1947 roku. Miejsce jego pochówku do tej pory nie jest znane. Zbigniew Kuraś nie komentuje tej sprawy. Te relacje przygotowała Monika Chrobak. W Trójce za 3 minuty Puls Trójki i Beata Michniewicz. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak w graniu. kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Trójka, zbliża się kwadrans do godziny 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. W studiu poseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Członek, a w przeszłości także szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. I w studiu w Szczecinie poseł Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wiceprezydent USA Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo przylecą do Polski nie tylko w związku z konferencją bliskowschodnią, ale jak informował kilka dni temu MSZ, z wizytą dwustronną. Stąd pytanie, jaki jest dziś stan stosunków polsko-amerykańskich? Są one dobre, bardzo dobre, najlepsze, najgorsze od lat. O, i coś nam dzwoni. To w Szczecinie nam dzwoni. Prosimy Szczecin, żeby usunął przeszkadzające urządzenia. To za karę pan zaczyna. Relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są obecnie bardzo dobre. To widać od początku kadencji obecnej administracji prezydenta Donalda Trumpa, który właściwie zaczął swoje urzędowanie od wizyty w Polsce. To również stałe kontakty i pogłębiającą się współpracę w zakresie bezpieczeństwa, tutaj, czyli to, co dla nas jest kluczowe, a więc wielką aktywność Amerykanów w naszym regionie Europy, a także bardzo duża aktywność na polu polityki międzynarodowej, której jakby zwieńczeniem albo rozpoczęciem bieżącego roku, czyli drugiej części kadencji administracji Donalda Trumpa, jest między innymi właśnie ta konferencja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, zorganizowana w Polsce we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, która... To teraz dajmy teraz się wypowiedzieć panu Andrzejowi Halickiemu. Jaki jest ten, tak ogólnie, stan stosunków polsko-amerykańskich? Były i są dobre i powinny być dobre. To zresztą bardzo taki historyczny wątek, te polsko-amerykańskie relacje. Wiele odnośników historycznych, także mamy stulecie niepodległości, które związane są z naszymi dobrymi relacjami, ale przecież nie na wizerunku ma się ta bilateralna współpraca opierać. Muszą być wymierne i muszą być korzystne. I Polska ma absolutnie, czy miała absolutnie jedną bardzo ważną cechę, zdolność bycia pomostem także w relacjach transatlantycki, myślę o pozycji Polski w Europie, którą straciła na pewno... Straciła w Unii Europejskiej i została zmarginalizowana na własną prośbę. Ale zdaje się, że taki właśnie był plan, że mieliśmy być szczególnie w tej kadencji władz Polski, mieliśmy być takim pomostem. Czyli co, straciliśmy tę rolę? Taką rolę na pewno straciliśmy przez marginalizację w Unii Europejskiej. A przecież jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to kraje członkowskie Unii Europejskiej są członem także NATO. Oczywiście armia amerykańska i ten główny trzon jest istotny, ale ale ten sojusz jest dużo szerszy i nie można tylko opierać tego bezpieczeństwa na relacjach dwustronnych. Podkreślam to dlatego, że również ta konferencja, o której pan poseł, pan przewodniczący wspomniał, ona powinna być takim pomostem. To może do niej dojdziemy, ale chciałabym najpierw zapytać... jednostronny jej wymiar. To jeszcze do tej konferencji, jak panowie będą sprawnie i zwięźle odpowiadać, to dojdziemy. Ale chciałabym się dowiedzieć, jakie są według panów w naszych dwustronnych relacjach sprawy, w cudzysłowie, do załatwienia? Jakie są sprawy sporne? Na czym nam zależy, a na czym zależy Amerykanom? I czy zawsze Amerykanie osiągają to, co im zależy? Bo my musimy się chyba bardziej starać. Michał, jak? Gdyby Amerykanie wszystko osiągali to, co im zależy, to pewnie... Ale w relacjach z nami. Ale w relacjach z nami. No, ja myślę, że Polska powinna mieć dobre relacje, bo Stany Zjednoczone to jest państwo, które od pierwszej wojny światowej, właściwie w historii, to nie znam przypadku, żeby Stany Zjednoczone zostawiły swojego sojusznika, tak jak to uczyniono z Polską w 1939 roku. Natomiast to Amerykanie domagali się po pierwszej wojnie światowej powstania niezależnego państwa, ale i również Amerykanie bardzo mocno kibicowali, wspierali Polskę, gdy odzyskała tą suwerenność po 1989 roku. Ja uważam, że w tej chwili mamy szczególnie... A ja pytam o te sprawy do załatwienia sporne. No już nie będę pytać o wizy, bo o wizach słyszymy od kilkudziesięciu lat i to nie dla wszystkich jest najważniejsze. Chyba ważniejsze są te sprawy związane z bezpieczeństwem. A nie tylko z bezpieczeństwem, a także z wymianą gospodarczą. I tutaj niewątpliwie od trzech lat mamy wymierne przykłady jasne, gdzie ta nasza współpraca polsko-amerykańska jest zdecydowanie przyspieszyła i jest o wiele bardziej istotna. To obecność wojsk amerykańskich w Polsce, to obecność wojsk sojuszniczych na wschodniej granicy NATO, to na pewno jest wpływ polskiej dyplomacji, polskich również sił zbrojnych. Proszę. Jeszcze pani redaktor, tak. warto podkreślić, że Polska dzięki, jestem przekonany, mądrej polityce naszej, może odgrywać bardzo istotną rolę, ponieważ Polska jest potrzebna Stanom Zjednoczonym, szczególnie w tej chwili, kiedy Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej, to w Unii Europejskiej właściwie pozostaje jedno liczące się państwo, które jest w sposób powszechnie postrzegane i tacy jesteśmy, że Stany Zjednoczone są dla nas kluczowym sojusznikiem. No tak, ale jak przed chwilą powiedział pana interlokutor Andrzej Halicki, no to straciliśmy tę okazję bycia pomostem, dlatego że nie mamy takiego poważania, nie mamy takiego znaczenia jak dawniej, według pana posła Halickiego, w Unii Europejskiej. Więc pani, jak pan się do tego odniesie? Pani redaktor, no można mówić różne rzeczy, nie podając na to żadnych dowodów. Można sobie mówić, że no pewne jest, panie pośle, że mamy, no mamy pewne, powiedziałabym tak bardzo eufemistycznie, pewne kłopoty mamy w Unii Europejskiej związane z praworządnością, z zastrzeżeniami do różnych rozwiązań przyjętych ostatnio. Pani redaktor, ale to też świadczy o tym, że skoro my możemy podnosimy swoje zastrzeżenia wobec konkretnych działań Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej i Unia Europejska próbuje nas dyscyplinować, co do końca się nie daje, to też świadczy o tym, że jesteśmy państwem, które usiłuje i stara się i na razie udaje mu się to w sposób, w moim przekonaniu, dobry pokazywać, że to, co nam się nie podoba w Unii Europejskiej, my będziemy przeciwko temu protestować i nie będzie naszej zgody na różne decyzje. No dobrze, ale wróćmy teraz do tych relacji polsko-amerykańskich. Poseł Andrzej Halicki. Trudno się spodziewać, żeby w relacjach między mocarstwem a krajem średniej wielkości i ze średnim potencjałem była taka stuprocentowa symetria, ale czy Polska jest traktowana według pana po partnersku i uczciwie? Korzyści muszą być z obu stron, to po pierwsze. Amerykanie oczywiście chcą sprzedawać, a my nie możemy kupować wszystkiego i za każdą cenę, tak powiem, bezrefleksyjnie. Czy pan to nawiązuje do systemu mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS, który mamy kupić? To jest jeden z elementów przykrywania tej nieudolności, o której mówiłem wcześniej, czyli nie nieadekwatności tych relacji. Ale co jest elementem przykrywania, że podpiszemy umowę? Że przepłacamy i nie robimy tego w taki sposób, jak powinniśmy robić. 414 milionów dolarów netto, 18 wyrzutni bojowych. Zaraz wrócę do tych wyrzutni. Jest to porównywalna cena, jak inne państwa kupują. Zaraz wrócę do tych wyrzutni. Natomiast pytał pan o dowody. O dowody braku pozycji i poważania. Na tę konferencję powinni przyjechać ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie ewentualnie obrony spraw krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie przyjedzie nikt. Będziemy mieli wiceministrów, jednego, dwóch. Nie będzie pani Mogherini. To jest dowód. Ale może to też wynika z tego, że spojrzenie Unii Europejskiej na kwestie irańskie i bliskowschodnie jest różne niż spojrzenie Stanów Zjednoczonych. Dlatego mówiłem, że mieliśmy zdolność i powinniśmy ją podtrzymać, bycia pomostem i zwłaszcza, że mamy bardzo dobrą reputację i mieliśmy bardzo dobry wizerunek na Bliskim Wschodzie, także w Iranie, co jest zresztą kluczem do tej dyskusji, a tych partnerów również nie będzie. Nie będzie delegacji palestyńskiej. Ale proszę powiedzieć, delegacji... czy gdyby rządziła Unia Europejska, to zgodziłaby się na organizację tej konferencji w Warszawie? I to jest klucz, bo nie my jesteśmy jej organizatorem. Konferencja jest w gruncie rzeczy amerykańska, tyle że na terytorium Polski. I na to nie powinniśmy się godzić. Powinniśmy być jej aktywnym organizatorem. Co więcej, wiedzieć, do jakiego celu dążymy, żeby ją organizować. Czyli konkluzja według pana nie jesteśmy współorganizatorem? No nie, jesteśmy krajem, który jest miejscem spotkania. Słyszałam taką opinię, że my catering dostarczamy, ale to już jest chyba zbytnie złośliwość. Też bym nie przesadzał, bo są okazje do rozmów bilateralnych, ale przecież to pan Mike Pompeo określił miejsce i datę. I co więcej, zaskoczył tym nasz MSZ. Przecież była to również Może datą zaskoczył, ale jak zapewniają dyplomaci, rozmowy o tym trwały od dawna, od miesięcy. Bardzo się cieszę, że rozmowy trwały, ale jednak nie powinno to tak wyglądać. Druga rzecz i bardzo ważna to jest ta kwestia adekwatności czy powiedzmy obustronnych korzyści, także w tym handlu, o którym pan mówi, teraz związanym z bezpieczeństwem, na tym się skoncentrujmy. Musimy jeszcze dać głos panu. No kluczem jest oczywiście możliwość synergii wykorzystania sprzętu, który funkcjonuje. Jeżeli mówimy o tych wyrzutniach, brak offsetu, brak możliwości współpracy z takimi systemami jak Topaz, czy tutaj pan jest specjalistą, ale przecież pan wie, jak bardzo nie spełnia on oczekiwania naszych wojskowych. To oni zresztą na to wskazują, że nie tylko ta cena, ale właśnie brak tej możliwości wypełnienia wszystkich oczekiwań, nie mówiąc o ilości, przecież tych wyrzutni miało być ponad 100. No to jest ten wielki minus tego kontraktu. On nie przykrywa... Dodajmy głos do Szczecina. On czy nie to przykrywa jest sukces, także czy... innych braków. No. Sukces, czy to jest tylko taki sukces połowiczny, a może nawet mniej niż połowiczny? Pani redaktor, jest to kolejny zakup, duży zakup sprzętu, nowego sprzętu uzbrojenia, którego przez wiele lat Siły Zbrojne Rzeczpospolitej w ogóle nie otrzymywały. I to nie tylko, nie chcę tu mówić, że to tylko było za rządu Platformy Obywatelskiej, ale właściwie po 89 roku to... No dobrze, ale nie ma offsetu, niewiele. Przyznam pan, że nie ma offsetu, a apetyt na offset zawsze jest. Pani redaktor, no... Rzeczywiście można było tutaj rozmawiać na temat offsetu, co oczywiście jednocześnie podnosi cenę. Cenę uzbrojenia, bo wiadomo, że jeżeli kupujemy z offsetem, jest to droższe. Można było rozmawiać na temat offsetu, chociaż mi się wydaje, że akurat jeśli chodzi o ten sprzęt, to... A wie pan, ile dostaniemy pocisków dla tych wyrzutni? Tak, wiem. To no jest pierwsza transza. No ile dostaniemy? No właśnie, to jest też dobre. Pani redaktor, no, szanowni panie pośle. Ale ja pytam nie tendencyjnie, pytam, ile dostaniemy pocisków? Bodajże... 50. No dobrze. 50. No, oczywiście, że będziemy mieć wyrzutnie na naszym terenie. Dobrze, że one będą, ale to nie tak się utworzy modernizacja armii. Jeśli chodzi o pociski, to będziemy również kupować tańsze, bo to są pociski te największego zasięgu. Bo w tym kontrakcie akurat są pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne, tak. Ciągniki ewakuacyjne, wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Wyrzutnie, tak. To będzie ten zakupy tego systemu. No dobrze, ale mam już bardzo mało czasu. Chciałabym, żeby pan powiedział jednym zdaniem. Dlaczego pan, bo pewnie pan tak uważa, dobrze, że organizujemy tę konferencję, że Polska organizuje konferencję bliskowschodnią w Warszawie. Pani redaktor, ja uważałem, jestem o tym głęboko przekonany, że każda aktywność polskiej dyplomacji i na arenie międzynarodowej w kwestiach takich bardzo istotnych, bo kwestia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i zagrożenia z jednego z państw bandyckich, jakich do niedawna jeszcze w Polsce wszyscy pisali, nazywali Iran, jest bardzo istotna. To znaczy, że jesteśmy potrzebni, że nasza dyplomacja potrafi do widzenia słuchaczom i ciąg dalszy na stronie. Mam nadzieję, że rozsądek zwycięży i co? I nie będzie konferencji? Kosztów jednostronnych. Jednostronnych deklaracji. Dziękuję bardzo. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Jeśli dotknęła cię przemoc domowa, jeśli jesteś ofiarą wypadku drogowego lub innego przestępstwa, kradzieży, lichwy, uchylania się od alimentów, skorzystaj z darmowej pomocy prawnej w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.